لیکن حصول برکت کے لیے تھوڑی دیر کے لیے درس قرآن، اس کے بعد انشاءاللہ سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوگا. تو اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا انا ارسلنا کا شاہد، اے محبوب ہم نے آپ کو بھیجا شاہد بنا کر. شاہد کا پہلا معنی الشاہد و شہادت ہو و الحضور ہو مال مشاہدہ تما بالبصر و بالبصیرت. شاہد اس کو کہتے ہیں جو حاضر ہو اور دیکھ رہا ہو، چاہے سر کی آنکھوں سے یا دل کی آنکھوں سے. دوسرا معنی جو شاہد کا بیان کیا گیا، علامہ ابن المنظور نے افریقی میں اپنی کتاب لسان العرب نے شاہد کا معنی بیان کیا الشاہد و الشہید ہو الذی لا یغیب عن علمہ شیء. شاہد و شہید اس کو کہتے ہیں کہ جس کے علم سے کوئی شے چھپی ہوئی نہ رہے، جس کو اللہ جل مجد الکریم کائنات کی ہر چیز کا علم عطا فرمائے اس کو شاہد و شہید کہتے ہیں. اللہ جل مجد الکریم کا اپنا نام بھی شہید ہے، وہ ہر چیز کو جانتا ہے. یہ سب بہت بڑا ہے، اس کو بھی اللہ جل مجد الکریم علم عطا فرماتا ہے. تو علم کا شاہد کا دوسرا معنی ہو اللہ بھی لا یغیب عن علم ہی شے، کہ جس کے علم سے کوئی شے چھپی ہوئی نہ رہے اس کو شاہد کہتے ہیں. اور ہمارے آقا کریم شاہد بھی ہے. قرآن عظیم میں اللہ جل مجد الکریم نے ہمارے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو شاہد بھی کہا شہید بھی کہا. اسی آیت کریمہ میں جس کا آج درس ہے شاہد فرمایا گیا، اور ہم پیچھے پڑ چکے کہ اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا فکیف ہوگا جو نہ دیکھا شہیدن علی ہؤلاء. اے محبوب ہم آپ کو ساری کائنات پر شہید بنا کر لائیں گے. تو اس معنی کے لحاظ سے کہ شاہد شہید اس کو کہتے ہیں جو ہر چیز کو جانتا ہو، جس کو ہر چیز کا علم ہو، اور جس کے علم سے کوئی چیز چھپی نہ ہو. تو اب ترجمہ یہ بنا انا ارسلنا کا شاہدا، اے محبوب ہم نے آپ کو کائنات کی چیزوں کا علم عطا فرما کر. اس کو رہتا تو آپ ایسے تو صرف القبول صاحب کی حد میرے تین علیہ وسلم کی ذات پر فٹ بھی بیٹھتا ہے یا نہیں بیٹھتا. تو اللہ جل مجد الکریم نے قرآن وہ جو کتاب ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا فرمائی، اس قرآن کے بارے میں ارشاد فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ هُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ. کہا اے محبوب ہم نے جو آپ کو کتاب عطا فرمائی ہے اس میں ہر چیز کا روشن بیان ہے، ہدایت ہے، رحمت ہے مسلمانوں کے لیے. دوسری جگہ ارشاد فرمایا لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی چیز دنیا میں خشک و تر نہیں ہے جس کا ذکر ایک روشن کتاب میں نہ کر دیا گیا ہو. ایک جگہ ارشاد فرمایا وکل شیء احصیناہ فی امام مبین، کل شے، آج کل کل کا بڑا مسئلہ بنتا ہے نا، تو کل شے رب کہتا ہم نے روشن کتاب میں گن دی ہے. ایک جگہ ارشاد فرمایا وما من غائبۃ فی السماوات والارض، زمین و آسمان کے جتنے بھی غیب ہیں وہ سب کے سب ہم نے اس روشن کتاب میں بیان کر دیے. اب کا قرآن علم و علوم و معرف کا سمندر ہے جس کی تہ کوئی نہیں جانتا. جتنا کوئی قرآن زیادہ جانے گا اتنا اس کا علم زیادہ ہوتا جائے گا. تو اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ قرآن محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پیدا کیا اور ان کو علم ما کان وما یکون عطا فرما دیا. اور دیکھیے پہلے ہے الرحمن علم القرآن. ذرا آیت کریمہ کی ترتیب دیکھیے. الرحمن علم القرآن, رحمان نے قرآن کی تعلیم دی. کس کو دی؟ یقیناً اپنے محبوب کو دی. خالق الانسان, بعد میں کہا کہ انسان کو پیدا کیا. معلوم ہوتا ہے انسانیت کے پیدا ہونے سے پہلے ہمارے محبوب ہمارے آقا عالم بن چکے تھے. بعد میں مخلوق پیدا ہوئی, پہلے اللہ نے کہا میں نے قرآن پڑھایا. تھے تو قرآن پڑھانا, اس کا مطلب ہے قرآن بھی تھا, محبوب بھی تھے, رب تو تھا. تو اللہ جل وعید الکریم نے ارشاد فرمایا, اللہ نے رحمان نے قرآن پڑھایا, بعد میں کہا خالق الانسان, بعد میں انسان کو پیدا کیا. انسانیت بشریت مخلوق بعد میں, میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہلے, اور پھر پہلے صرف نبی نہیں عالم نبی ہیں, جاننے والے نبی ہیں. تو اللہ جل مجد الکریم نے قرآن پاک میں ہر چیز کا بیان کیا اور کہا میں نے قرآن اپنے محبوب کو پڑھا دیا, سکھا دیا. اب دیکھیے کوئی بھی کتاب ہو کسی بھی علم کے بارے میں, ایک استاد پڑھانے والا ہوتا ہے, ایک شاگرد پڑھنے والا ہوتا ہے, اور ایک کتاب ہوتی ہے. استاد ہو کامل تو وہ جو کتاب میں ہے پڑھائے گا, کتاب ہو کامل. اب اگر علم نہیں ہے, تین چیزوں میں ایک چیز تو ضرور ہوگی, اگر علم نہیں ہے تو پڑھانے والا پڑھا نہیں سکا. بلا مثال و تمثیل, بچہ پڑھ رہا ہے کالج میں, اسکول بال بچہ سامنے, اس کا یا پڑھا یا نہیں باہر پڑھا, یا سڑا نے کچھ لگے پڑھنے. اب تیسری بات یہی ہے, کتاب میں پوری چیزیں جان نہیں ہوئی تھی, اس لیے بچہ میں کام ہو گیا. اب اگر استاد ہو کامل, استاد ہو رب کائنات, شاگرد ہو محبوبے اور رسول کائنات, اور کتاب جو پڑھائی جا رہی ہے وہ ہو قرآن مجید, تو اب اگر نبی اکرم کے علم میں معاذ اللہ کوئی کتائی یا کمی رہ گئی, تو یا تو رب پڑھا نہیں سکا, یا نبی پڑھ نہیں سکے, یا پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن میں کوئی خامی رہ گئی معاذ اللہ. تو قرآن کا دعویٰ کائنات کی ہر چیز ہے, رب کہہ رہا میں نے پڑھا دیا, محبوب نے پڑھ لیا, تو اب جو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم پر اعتراض کرتے ہیں, یا تو وہ رب کی قدرت پر اعتراض کرتے ہیں, یا وہ رب کے پڑھانے پر اعتراض کرتے ہیں, یا در حقیقت نام نبی اکرم کا لیتے ہیں اور انکار قرآن کا کر رہے ہیں, کیونکہ قرآن میں تو ساری چیزیں نہیں ہیں, نبی کو کیسے علم ہو گیا. تو جب میرے بھائی قرآن میں ساری چیزیں ہیں, تو یا کہیے کہ معاذ اللہ نبی اکرم کو قرآن پڑھنا نہیں آیا, جیسا کہ معاذ اللہ مرزا قادیانی کا حال ہے علیہ باللہ تعالی. بلا مثال و تمثیل, وہ وہی آتی تھی تو پوچھنے کے لیے لوگوں سے جاتا تھا, انگریزی میں وہی آتی تھی تو انگریزوں سے پوچھتا تھا, اور ہندی میں آتی تھی تو ہندوؤں کو پوچھتا تھا. تو ہمارے نبی تو ایسے نہیں ہیں. ہمارے نبی تو یہ وہ ہیں کہ جبرائیل امین آتے ہیں اور آ کر کہے ہیں کاف, میرے آقا کہتے ہیں علم تو, ہاں علم تو, یا علم تو, علم تو, سب علم تو, کہا کاف ہاں یا عین سر, میرے آقا کہتے ہیں مجھے علم ہے. جبرائیل امین کہتے ہیں محبوب میں ابھی لے کر آیا اور آپ کہہ رہے ہیں پہلے سے مجھے علم ہے. تو اللہ جل کر دل میں اللہ کا عارف اہل صلی اللہ علیہ وسلم کو رسائی اسی کمی تھی بکتائی اہل آتھایا قرآن اللہ کے تو اہل اللہ کا چین اتھا جبیو کرن بانت اہل علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں. اللہ جل مجد القریم نے مجھے پوچھا سینا یختصم المالا العالا, اے محبوب یہ بتاؤ کہ یہ مالا اعلیٰ کے فرشتے کس بات میں جھگڑا کر رہے ہیں؟ کوئی تو اللہ عالم, میں نے عرض کی اللہ ہی بہتر جانتا ہے. تو اللہ جل مجدل کا کریمہ کیا فوادہ یادہ بہین کا تفصیلہ, اللہ جل مجدل کریم نے اپنا دست قدرت میرے دونوں شانوں کے درمیان رکھا. علم تو ما فی السماوات و ما فی الارض, جو کچھ زمینوں آسمانوں میں تھا مجھے ہر چیز کا علم ہو گیا. اور ایک حدیثی میں ہے, اسی حدیثی کے اس حدیثی کی بہت ساری اسناد ہیں, امام ترمذی رحمت اللہ تعالی کہتے ہیں سألتو عن الامام محمد بن محمد بن اسماعیل البخاری فقال هذا حدیث حسن صحیح. کہتا ہے میں نے امام بخاری امام احمد بن حنبل نے اور امام ابن رجب حنبلی نے پوری کتاب اس پر لکھی ہے, اس حدیث کی شرح پر. تو ایک حدیث کے الفاظ ہیں اور ایک حدیث کے الفاظ ہیں فتجلی لی کل شیء و عرفتہ, میرے لیے ہر چیز روشن ہو گئی, میں نے ہر چیز کو پہچان لیا. تو معلوم ہوا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا گیا. اب جو قرآن نازل ہو رہا ہے تو آپ کے علم کی تکمیل ہو رہی ہے. تو قرآن میں چونکہ ہر چیز کا بیان ہے تو محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی ہر چیز کا علم حاصل ہو گیا. یہ تو تھا کہ قرآن میں چونکہ ہر چیز ہے اور آقا قرآن جانتے ہیں, تو جو قرآن جانتا ہے اس کا جتنا جانتا ہے اتنا اس کا علم ہے. تو اب دوسری جگہ اب دیکھیے کیا اللہ جل مجدل کریم نے قرآن پاک نے کہیں آقا کریم کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا کہ میں نے علم دیا ہے. ترجمہ تو ہم نے کر دیا کہ شاہد اس کو کہتے ہیں جس علم سے کوئی شک چھٹی نہ ہو. تو اب قرآن پاک سے پوچھئے تو اللہ جل مجدل کریم ارشاد فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. محبوب جو بھی تجھ کو علم نہیں تھا, تم جو نہیں جانتے تھے, ہم نے ہر چیز کا علم تمہیں عطا کر دیا. اب کوئی منکر کہے کر دیا ہوگا کبھی نہیں. محبوب جانتے تھے, اللہ نے ہر چیز کا علم محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا کر دیا. اسی طریقے سے دوسری جگہ ارشاد فرمایا گیا الم نشرح لک صدرک, محبوب ہم نے آپ کا سینہ کشادہ نہیں کیا. تو کیا مطلب سینہ کشادہ؟ سینہ کو زیادہ بہت زیادہ چوڑا تھا, یعنی ساری دنیا کے علوم و معارف جو تھے محبوب تمہارے سینے میں ہم نے رکھ دیے ہیں. ایک اور جگہ دیکھیے قرآن میں ارشاد ہوتا ہے ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء. اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ اے لوگو تمہیں وہ غیب کا علم عطا کر دے. ہاں وہ اپنے رسولوں میں سے چنتا ہے اور جس کو چنتا ہے اس کو علم غیب عطا کر دیتا ہے. قرآن کا واضح طور پہ حکم ہے کہ غیب, اب غیب کئی لفظ لوگ بولتے ہیں, تو غیب رب کہتا ہے عام لوگوں کو میں نہیں دیتا. ہاں نبیوں میں سے چنتا ہوں, مصطفیٰ مجتبا کون ہے؟ میرے آقا ہے. آقا کیوں کوئی چنا ہوا ہے سب نبیوں سے؟ تو اسی اب کہتا ہے جس کو میں چنتا اس کو غیب کا علم عطا کر دے. کتنا علم عطا کرتا ہے؟ اب یہ ہے کوئی کہتا ہے جی ہاں مانتے تو ہیں لیکن اتنا نہیں مانتے جتنا تم مانتے. تو قرآن سے پوچھئے کہ باری تعالیٰ کتنا علم تو نے عطا کیا ہمارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. پہلے ایک تو بیان ہو چکا کہ جو نہیں جانتے تھے وہ سکھا دیے. دوسری جگہ دیکھیے اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضى من رسول, سورہ جن. فرمایا عالم الغیب رب ہے, عالم الغیب وہ ہے اللہ, اور جو عالم الغیب ہے وہ اپنے غیب پر کسی کو اب مسلط نہیں کرتا. اظہر یظہر, لوگ اس کا ترجمہ کر دیتے ہیں کہ وہ کسی کو اطلاع نہیں دیتا, حالاں اطلاع کا معنی اور ہے. تو قرآن کا قرآن ترجمہ کرے نا تو پھر پتا چلتا ہے. تو قرآن سے پوچھیے اظہر یظہر کو معنی کیا بنتے ہیں؟ تو قرآن کہتا ہو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہر علی الدین کلہ وکفا باللہ شہیدا. اللہ جل مجدہ وہ رب, اللہ وہ اللہ, ہو اللہ وہ رب جس نے اپنے رسول کو ہدایت دے کر بھیجا اور حق دے کر بھیجا تاکہ ساری دنیا کے ادیان پر اس دین کو غالب کر دے. قادر یہ کا معنی قرآن کیا کرتا ہے؟ غالب. تو رب کہتا ہے کہ اللہ اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا مگر الا من ارتضی من رسول، مگر رسولوں میں سے جس کو چن لیا اس کو اپنے غیب پر مسلط کر دیا. کئی لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں وہ اپنے غیب کی کسی کو اطلاع نہیں دیتا، غلط ترجمہ کرتے ہیں. اللہ غیب ہی احدن ہے، اللہ غیب ہی احدن ہے، اللہ احد ہی غیبن نہیں ہے. اللہ احد ہی غیبن ہوتا تو کسی کو غیب عطا کرنا ہوتا، کسی پر غیب کو ظاہر کرنا ہوتا، کسی یعنی مشہور کتاب جو ہے لغت کی المنجد، اس میں لکھا اظہر یظہر ہوا یظہر علی عدوہ، وہ اپنے دشمن پر غالب آ گیا. جب ایک فاتح نفتو پر غالب آتا ہے تو اس وقت کہتے ہیں وہ اپنے دشمن پر غالب آ گیا. اور کم از کم دس علماء دیوبند نے مل کر تو اس میں بھی یہی معنی لکھا ہوا ہے کہ اظہر یظہر کا معنی مسلط کرنا. تو رب کہتا ہے اللہ اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا، کسی کو غالب نہیں کرتا. جب چاہیں وہ غیب کو جان لیں، جتنا چاہیں بیان کر دیں، جو چاہیں روک لیں، تو وہ غیب پر مسلط نہیں کرتا الا من ارتضی من رسول، مگر اپنے رسولوں میں سے جس کو پسند کر لیتا ہے اس کو اپنے غیب پر مسلط کر دیتا ہے، اس کو اپنے غیب پر یعنی فتح کر دیتا ہے. اب غیب امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے احیاء العلوم میں انہی سے نقل کرتے ہوئے ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتح باری میں یہ بیان کیا غیب کا، غیب پر مسلط کرنا. تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ انبیاء میں ایک ایسی صفت ہوتی ہے کہ جب وہ صفت انہیں پیدا اللہ جل مجدور کریم کرتا ہے تو وہ غیب کو جاننے لگتے ہیں. تو یہ ہر نبی میں صفت ہے. تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں یہ سب سے بڑی صفت ہے، لہذا آقا ساری کائنات سے زیادہ علم غیب کو جانتے ہیں. اس لیے ان ارسلناک شاہدا، محبوب ہم نے آپ کو کائنات میں ہر چیز کا علم دے کر بھیجا ہے. اب کائنات میں جو ہو رہا ہے، جو قیامت تک ہوگا، ہر چیز کا علم اللہ جل مجد الکریم نے ہمارے محبوب اور ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے کر تکمیل ہو گئی. تو اس کے بعد بتائیے کہ کون سی چیز ہے جس کا علم ہمارے محبوب کو نہیں تھا. ہمارے محبوب کا علم تدریجن ہے، اور کائنات کی ہر چیز کو محبوب دیکھ رہے ہیں. جیسا رات کو میں نے عرض بھی کیا کہ جو قیامت تک ہو رہا ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہم اس کو یوں دیکھ رہے ہیں جیسے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھ رہے ہیں. تو اس لیے اللہ جل مجد الکریم نے ہمارے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو علم غیب عطا فرمایا، اور کائنات کے ذرے ذرے کا علم عطا فرمایا. کائنات کا علم سارے کا سارا ایک طرف ہو اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ایک طرف، تو جو ایک سمندر سے قطرے کو نسبت ہے، ساری کائنات کے علم کو میرے محبوب کے علم کے ساتھ اتنی بھی نسبت نہیں ہے. اسی لیے تو امام بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کہتا ہے فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَدَرَّاتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّهُ وَالْكَلَمِ. محبوب، یہ کائنات دنیا اور آخرت تیرے ہی جود کا ایک ذرہ ہے، اور یہ ساری کائنات میں سے علم جو ہے محبوب، یہ جو لوح محفوظ کا علم ہے، لوح قلم کا علم ہے جس میں کائنات کی ہر چیز لکھی ہوئی ہے، وہ تو تیرے سمندروں میں سے ایک نہر ہے، سمندروں میں سے ایک نہر ہے، تیرے علم کے سمندر تو بڑے وسیع ہیں۔ اور سبحان اللہ، یہی تقریباً مضمون جو ہے وہ علامہ اقبال نے بھی بیان کیا اب ایک جگہ پہ، کہ گنبد آب گینا رنگ تیرے محیط میں حباب۔ محبوب، یہ جو آسمان و زمین کا گنبد ہے، یہ جو رنگ و بو کی دنیا ہے، یہ یوں ہے آپ کے محیط میں، یوں ہے جیسے سمندر میں ایک بلبلا ہوتا، تو سمندر میں ایک بلبلا کی کیا حیثیت ہے؟ تو یہ آسمان پورے کا پورا محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم کے سامنے یوں ہے جیسے سمندروں میں ایک بلبلا چمک رہا ہوتا ہے۔ میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا علم تو یعنی اس سے بھی بہت زیادہ ہے، جیسے آسمان میں لاکھوں کروڑوں جو ہے یہ ستارے اور سیارے چمک رہے ہیں، تو اس طریقے سے یہ پورے کا پورا آسمان، یہ پوری کی پوری رب کی یہ جو ہے سیارے اور ستارے، یہ محبوب کے علم کے سمندر میں یوں ہے جیسا کہ ایک بلبلا جو ہے وہ پانی کے اوپر تیر رہا ہوتا ہے، ایسے ہی اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں سمندر ایک حباب کی، ایک بلبلے کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو اللہ جل مجد الکریم نے ہمارے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم و بارک وسلم کو کائنات کی چیزوں کا علم عطا فرمایا، اور کوئی چیز آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے چھپی ہوئی نہ رہ گئی۔ یہ مختصر بیان کیا ہے علم رسول صرف قرآن پاک میں۔ اب انشاءاللہ اللہ نے توفیق عطا فرمائی تو کل علم رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم احادیث مبارکہ میں، آقا کے فرمان مقدسہ، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کے اقوال اور ان کے عقائد یہ بیان کیا جائے گا، اور اس کے بعد پھر علماء امت کا اس سلسلے میں کیا عقیدہ انشاءاللہ وہ بھی بیان کیا جائے گا، چونکہ وقت زیادہ ہو چکا تھا تو اس لیے آج یعنی جو ہے درس کو تھوڑا سا مختصر کیا گیا ہے تاکہ سوال و جواب کا جو ٹائم ہے وہ کہیں اس میں نہ ضائع ہو جائے، تو اس لیے انشاءاللہ اب نعت شریف پڑھی جاتی ہے۔ اسے انصار دوست ہے محمد اسرار بھائی کی آواز تو آپ نے سنی لی ہوگی، ان کا ماشاءاللہ نعرہ شریف آپ نے سنی لیا، وہ بھی موجود ہیں، برکاتی برادران ماشاءاللہ سارے بھائی اپنے والد ناج سمیت موجود ہیں، ہمارے سبحان اللہ تو سید زادگان بہت سارے ماشاءاللہ اختر باپو ہیں، طارق باپو ہیں، وہ بھی تشریف لائے ہوئے ہیں، تو ماشاءاللہ ان سب کی طرف سے بھی آپ کو یعنی مبارکباد ہو کہ آپ ماشاءاللہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک شہر کی یہاں 70,000 فرشتے صبح و شام آتے ہیں زیارت کر کے آئے ہیں، آقا کریم کی بارگاہ مقدسہ سے آئے ہیں، تو آپ کو بہت ہی زیادہ مبارک ہو۔ یہ تو ہمیں یقین ہے کہ آپ نے وہاں ہم سب گناہگاروں کو یاد رکھا ہوگا، تو انشاءاللہ کبھی ایسا دن بھی آئے گا کہ ہم سب انشاءاللہ اکٹھے ہو کر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں حاضری دیں گے۔ کوئی ایسا وسیلہ ہوگے نیر میرا قبیلہ ہوگے، لے کے ہاتھوں میں قرآن پڑھوں سورہ رحمان، دیکھ لیتا میں تیرا مدینہ۔ تو انشاءاللہ کبھی سب کے سب ہم بھی جائیں گے مدینے، آج نہیں تو کل صحیح انشاءاللہ۔ تو ابھی انشاءاللہ ناشیر کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اس کے بعد انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح سوال و جواب کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منیر بھائی تشریف لائیں، اس کے بعد سلام یعنی نعت، اور اس کے بعد انشاءاللہ